In oktober 1992 was de eerste uitzending. En vandaag kijken wij terug op die 30 jaar. Althans natuurlijk op een greep daaruit. We gaan eens kijken waartoe een aantal spraakmakende Argos-onderzoeken heeft geleid. Hoe is het na de uitzendingen verder gegaan? Wat waren en zijn nog altijd de gevolgen? Kortom, wat is de impact van ons onderzoekswerk? Dat doen we met gasten hier in de studio en aan de telefoon. En u zult een aantal oude vertrouwde stemmen terughoren. Wat vindt u bijvoorbeeld van deze aankondiging van onze jubileumuitzending in 2007 door Cor Gales? Radio 1, de VPRO. Geschuif met zendtijden en programma's, beste luisteraars. Eens even kijken. Hey, het binnenlandprogramma Argos is van de ochtend naar de middag verhuisd. De speurneuzen van Argos heden dus op de middag. Argos, journalistiek gevroed naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws. Of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Ja, ja, dat zal allemaal wel, maar wat hebben ze u het komend uur te bieden? Een affaire dan wel enige misère. Argos staat immers voor het wantrouwend volgen van de machtigen en het belangstellend luisteren naar de onmachtigen. Welaan, vandaag gaat het om een machtige. Aanstonds hoort u het minister. Luistert u maar gauw naar de vragen van de redacteuren. Luistert u maar gauw naar Argos. Ach ja, Cor Gales. En dan ook nog die tune die Argos een heel groot deel van die 30 jaar heeft gebruikt. Maar ja, ook die is er niet meer. Maar die minister die Cor hier aankondigt. Dat was Eimert van Middelkoop. Hij was de feestspreker op ons 15-jarig jubileum. Een feestje in een zaal in Utrecht waar meerdere oud-ministers van Defensie bij waren. Want Argos en Defensie, dat is altijd een spannende relatie geweest. Dat bleek ook wel uit de toespraak die Van Middelkoop die dag in 2007 hield. Argos had niet lang daarvoor uitzendingen gemaakt waarin werd aangetoond dat Nederlandse commando's in Afghanistan zich buiten hun mandaat begeven hadden. In strijd met afspraken die daarover met de Tweede Kamer waren gemaakt. Eimert van Middelkoop, in 2007 minister van Defensie, was het daar niet mee eens en dat wilde hij graag op ons feestje vertellen. Argos heeft het Nederlandse publiek graancirkels voorgesteld en UFO-journalistiek bedreven. Iedereen weet dat vliegende schotels niet bestaan, maar toch kan elk bericht rekenen op gretige aandacht. Hetzelfde geldt voor militairen. Die zouden zijn waargenomen waar ze niet behoren. Maar als minister van Defensie zeg ik u, zeg ik jullie, Gerard, Huub, dat in Irak en in Afghanistan geen Nederlandse militaire eenheden zonder politiek mandaat zijn opgetreden. Daarom heb ik mijn directeur voorlichting toch maar de opdracht gegeven een klacht tegen Argos in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek. U begrijpt dat ik op dit feestje van Argos niet met lege handen wilde verschijnen. Kees van der Bos, 10 jaar lang eindredacteur van Argos en nu alweer een paar jaar met pensioen. En Huub Jaspers, nog steeds redacteur bij Argos. Allebei hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Kees en Huub, hebben jullie hier nog prettige herinneringen aan? Nou, ik stond toen met achter in de zaal, want ik had hernia. Ik kon niet zitten. En ik weet nog dat tijdens die toespraak van Van Middelkoop iemand een NRC van die dag onder mijn neus duwde, waarin stond: minister bederft Argosfeestje op de voorpagina. Dat gevoel had ik wel een beetje, ja. Nou, heel gemengde gevoelens. Ik was aan de ene kant heel trots dat de zittende minister van Defensie kwam spreken op ons feestje. Ik vond het ook wel dapper dat hij in het Hol van de Leeuw ook ging zeggen. Oh. Maar natuurlijk voelde het ook heel ongemakkelijk. En we wisten het van tevoren niet, hè, overvalletje. Ja. Aan de telefoon is Eimert van Middelkoop, de oud-minister van Defensie. Goedemiddag, meneer van Middelkoop. Dag Tessel. Wat fijn dat u via de lijn even bij ons bent, deze gedenkwaardige dag. Die woorden van toen, hè? Staat u daar nog steeds achter? Kijk, jullie beginnen er zelf weer over. Zeker. Dus als je het prettig vindt om de vondst, want dat vond ik wel, van UFO-journalistiek, om nog eens een keer onder de aandacht van de luisteraar te brengen. Ga je gang. Ja. De vraag is eigenlijk of u het zelf nog steeds gelooft. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn, omdat ik niet bij lange na niet elke uitzending van Argos ken en dat volg. Is niet handig. Maar ik deed het ook een beetje op basis van de waarnemingen en contacten die ik in mijn parlementaire tijd in de jaren 90 ook al met Argos had. Mm-hmm. En ik vond dat er iets te veel sensatie bij zat. Ik ben een groot voorstander van onderzoeksjournalistiek, heb ik ook in mijn toespraak destijds gezegd. En het was misschien ook wel geënt op die casus die toen speelde. Namelijk het zogenaamde nieuws dat de Nederlandse militairen zich buiten het mandaatgebied hadden bevonden. Het was allemaal niet waar. En toen is bij mij die vondst van UFO-journalistiek te binnen geschoten. Huub, reageer eens op deze. Nou, nog steeds. Er waren wel degelijk Nederlandse militaire commando's buiten het mandaatgebied geweest. En die hadden daar allerlei opdrachten uitgevoerd. Hè. Dat hebben we ook na die uitzendingen heel precies gereconstrueerd met het ministerie van Defensie, met een zware delegatie daar. Over een groot aantal punten konden we het daar eens worden. Er waren een paar punten waar we het niet over eens werden. Maar er staat vast dat die commando's opdrachten uitvoerden buiten het mandaatgebied. En dat dat iets was wat de Tweede Kamer niet wist. Meneer Van Middelkoop, reageert u daarvan? Ja, moet ik nu echt alles weer gaan herhalen? Nee, niet alles. Alleen, u kunt hier kort op reageren. U kunt zeggen nog steeds kijk, onzin of hernieuwd inzicht. Alle details, want dat weet ik wel van Argos. Overigens gefeliciteerd met het jubileum. Dank u. Leuk dat ik weer bij mag zijn. Maar ik weet wel van Argos dat dat jullie altijd ontzettend goed in de details zei. En op dat punt verlies ik het altijd. Maar dat er misschien militairen buiten het mandaatgebied zijn geweest, dat doet er helemaal niet toe. De vraag is even of ze daar hebben geopereerd. Dus ook geweldgebruik eventueel heeft plaatsgevonden. Dan zou het, want daar hebben ze geen mandaat voor. En daar was geen sprake van. Ik meen dat over dit geval, deze beschuldiging, twee jaar lang ben doorgezaagd door de Tweede Kamer. Ja. Want die waren natuurlijk aangeslagen op dit nieuws. Nou, dat was leuk voor Argos. En ik herinner me een debat waarbij zowel Huub, nu in de studio, als Gerard, helaas overleden, op het eerste rijtje breedgrijzend zaten te kijken hoe een minister zich in het zweet moest werken om al die beschuldigingen te ontzenuwen. Dat is wel gelukt. De Kamer heeft er nooit met een probleem over gemaakt. Nee. Dus daar was ik kennelijk toch wel in geslaagd. U heeft toen inderdaad een klacht bij de Raad van Journalistiek ingediend. En dat heeft u verloren, hè? Dat is op niets uitgelopen. Dat hebben we inderdaad verloren. Ja. Ik heb het nog eens nagelezen. Maar het ging niet over de zaak zelf, zag ik bij nalezing. Dat ging over de overtuiging van mijn directeur voorlichting, mijn voortreffelijke directeur voorlichting. Die vond dat Argos vooraf te weinig hoor en wederhoor had toegepast. Nou, daar dacht de Raad van Journalistiek anders over. Prima. Ik geloof, als ik hier zo de gezichten zie, dat jullie het over bepaalde details toch inderdaad na 15 jaar nog niet helemaal eens zijn. Huub, nog even kort, nou, dan gaan we door, hoor. Ik wil het toch nog even onder de aandacht brengen. Hè. De minister toen was Frank de Graven. We hebben het over operaties in 2002. Dat is een andere casus, Huub. Nee. Het gaat over 2002. Daar waren operaties van commando's buiten het mandaatgebied. En een van de bewijsstukken die wij hadden was een sheet waarmee commando's werden voorbereid op het bezoek van de minister van Defensie, Frank de Graven. En die sheet, daar had ik een foto van. En daar stond boven geheim. Daar stond wat wil Frank weten. Niet de minister, maar Frank. Daar stond ook wat willen wij kwijt aan Frank. Maar daar stond ook letterlijk, ik heb hem hier nog een keer voor me, want ik vond hem zo grappig. Wat willen wij niet kwijt aan Frank? En het punt 1 was de afspraken die er waren gemaakt met Duitsland. En het laatste punt van wat ze niet kwijt wilden was, hoe is het geregeld met de US? En dat was dan precies het punt, want de US die voerde nog een oorlogsoperatie in Afghanistan. Nederland was daar, hè, dat heette OEF, Operatie Enduring Freedom. Nederland was daar voor ISAF. En dat was een vredesoperatie, was geen gevechtsoperatie. En als we even uitzoomen van de discussie over de details, dan zouden het misschien eens kunnen worden, Eimert, over het punt dat het bijna onmogelijk is om puur een vredesoperatie uit te voeren in een land waar ook nog oorlog is. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Dit is inderdaad een andere casus. Daar heb ik als minister weinig problemen mee gehad. Ik vraag me zelfs af of jullie dit naar buiten brachten in de tijd dat ik minister was. Maar goed, dat doet er niet toe. Dat was zo. Nederland heeft wel degelijk meegedaan, ook aan OEF, operatie Enduring Freedom. Er hebben ook Nederlandse commando's hebben in Kabul gezeten. Ik heb daar als Kamerlid zelfs nog een bezoek aan ze gebracht. Die zaten daar enigszins gefrustreerd omdat ze niet Kabul mochten verlaten. Maar dat heeft alles bij elkaar niet zoveel voorgesteld. En daarna is Nederland vooral doorgegaan door het leveren van bijdrage aan de vredesoperatie. Of de opbouw, nee, niet de opbouwoperatie, maar de veiligheidsoperatie van ISAF. Sinan Kan zit hier ook in de studio. Hartelijk welkom. Ja. Ook onderzoeksjournalist, documentairemaker. Je zit hier niet voor niks. Je zit te trappelen. Nee. Ik bedoel, jij hebt, daar komen we straks uitgebreider op, hoor. Maar ook je enorm over Afghanistan gebogen natuurlijk. Jij wilde even reageren. Doe het korter. Nou, over Afghanistan kan ik natuurlijk wel reageren. Over Irak heb ik iets minder kennis. Maar meneer Van Middelkoop hebben wij ook nog geïnterviewd voor onze missie in Afghanistan. Een tweeluik die ik samen met Thomas Blom heb gemaakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat wil ik ook nu nog een keer tegen meneer Van Middelkoop zeggen, dat hij heel eerlijk was in die uitzending. Ja. En zo eerlijk dat ik er eigenlijk een beetje verrast en verbaasd door was. Dit is pas pijnlijk als je moet constateren dat iemand van zijn stoel valt als een minister eerlijk is, meneer Van Middelkoop. Maar ja. Afijn, fijn. Ik weet niet of dit een dubieus compliment is. Mag nee, dat mag u zelf uitmaken. We gaan even naar een andere kwestie. Huub, waar jij ook een uitzending over hebt gemaakt. Laten we eerst even luisteren. Het ministerie van Defensie heeft een ernstig schietincident in Afghanistan verzwegen voor de Tweede Kamer. En niet zomaar een incident. Het gaat om de executie van zeker 11 ontsnapte gevangenen. Uitgevoerd door een Afghaanse veiligheidsdienst in augustus 2002. Nederlandse commando's wisten daarvan. Ze maakten foto's van door het hoofd geschoten lichamen na de executie. Nou, dit hele verhaal blijkt uit speurwerk van het Radio 1-programma Argos. Tweede Kamer wil er nu meer van weten. En ik moet u even waarschuwen, in de volgende reportage zitten wat nare beelden. Huub, dat was in 2009. De uitzending was in 2009. Ja, samen met de Duitse omroep, ja. Met de WDR. Ja. Wat was precies de onthulling? Nou ja, dat hebben we eigenlijk net gehoord. Ja, de onthulling was dat er in 2002, in diezelfde periode waarbij we ook bericht hadden over optreden van commando's buiten het mandaatgebied, dit incident plaatsgevonden had in het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied. En we zijn er uiteindelijk met heel veel speurwerk achtergekomen, ook door stukken die we van Defensie kregen, waar staatsgeheim op stond, maar dat hadden ze eraf gehaald. Dat een groep van Nederlandse militairen dit gezien had en ook heel duidelijk gerapporteerd had dat hier sprake was van een oorlogsmisdaad, een standrechtelijke executie. En dat was door het ministerie van Defensie in die tijd, in 2002, in het doofpot gestopt. En het cruciale document wat we in handen hadden, dat heette dan, er werd een passieve woordvoeringslijn gevolgd. Door het ministerie? Door het ministerie. Dus als er niemand geen haan naar kraait, dan vertellen we hier niks over. Meneer Van Middelkoop, dit is tijdens uw ministerschap naar buiten gekomen. Ja. Het voorval heeft zich overigens dus voorgedaan ver voordat u minister werd. Wat herinnert u zich hier nog van? Want dat kwam dus tijdens op het moment dat u ineens verantwoordelijk was naar buiten. Hier heb ik inderdaad dat debat over gevoerd met de Kamer, 2 uur lang. Waar ik het zweven over had. En waar de Kamer heeft geaccepteerd. Mijn uitleg heeft geaccepteerd. Ik blijf even buiten de feiten. Mm-hmm. Wat dit betreft kan Argus voor mij 10 keer gelijk krijgen. Alleen het ging natuurlijk om een mogelijk misdrijf van Afghaanse militairen. Daar draagt Nederland in directe zin geen verantwoordelijkheid voor. Ook niet de verantwoordelijkheid om dat te rapporteren aan de Tweede Kamer. Er gebeurde natuurlijk een heleboel rottigheid in dat land destijds. Ja, nog steeds. Mm. Als minister van Defensie, samen trouwens met de collega's van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, ben ik allereerst verantwoordelijk voor datgene wat Nederlandse militairen hebben gedaan. Want daar, die heb je een Nederlands mandaat gegeven. Zeker. Dus ik kan me wel voorstellen dat de voorlichting, de directie voorlichting, een passieve voorlichtingslijn heeft gekozen. Zo van vertellen als er wat gevraagd wordt, maar het niet nadrukkelijk naar buiten brengen. Nogmaals, omdat het geen Nederlandse daden waren. Die executie was uitgevoerd door de geheime dienst van Afghanistan. Daar werkte Nederland op dat moment mee samen. En gevangenen werden overgedragen aan die Afghaanse geheime dienst, NDS heette die, omdat men de Amerikanen niet vertrouwde die gevangenen martelden. En wij toonden aan dat diezelfde NDS verantwoordelijk was voor een standrechtelijke executie van gevangenen. Dus in die zin was dat wel degelijk van belang, ook voor de Nederlandse missie daar, want wij werkten samen met die NDS. Ik wil even naar... meneer Van Middelkoop? Ja, nu gaan we meer de details in. Nogmaals, in mijn herinnering was het belangrijk dat de Kamer de uitleg heeft geaccepteerd. Ik heb er zelfs geen motie voor gekregen. Het is wel zo, want daar heeft u het wel gelijk in, dat de behandeling van gevangenen, vooral door de Afghanen, een punt van zorg was. Vooral voor de minister van Buitenlandse Zaken trouwens, want dat was geen zaak van Defensie. En dat er later afspraken over zijn gemaakt. Verder gaat mijn geheugen op dit punt niet. Hier aan tafel, we hoorden hem net ook al, Sinan Khan. Ja. Jij hebt ook, je zei het al, documentaires gemaakt over voor BNN-VARA. Over mogelijke oorlogsmisdaden van dus wel Nederland. Mm-hmm. Mogelijke oorlog in Afghanistan. Dat gaat dan over een uitzending 2016. Ja. Ja, vertel eens. Nou, dat ging over de slag om Chorra. Een slag die in juni 2007 heeft plaatsgevonden tussen aan de ene kant Nederlandse militairen met hulp van Australiërs tegen Taliban in de Chorra-vallei. Mm-hmm. En dat was in de periode dat meneer Van Middelkoop ook minister was. Daar is gevochten. Daar zijn tussen de 60 en 80 burgerslachtoffers gevallen. Een aantal van de nabestaanden hebben wij samen met Thomas Blom, dus collega, opgezocht in Chorra. Die hebben we geïnterviewd. En wij hebben ook meneer Van Middelkoop daarover geïnterviewd. En die heeft ook toen in onze uitzending gezegd dat er bijvoorbeeld een wapen is ingezet, de Powerhauwitzer, mm-hmm, die niet heel accuraat was. En het is nogal een groot dossier om dat nu in één minuut uit te leggen. Maar de Australiërs waren niet zo blij met wat we daar hebben gedaan. En ook later bleek dus dat NAVO-commandopost ook 3 keer de Nederlanders had gewaarschuwd van: luister, daar zitten burgers. En dit moet je niet doen, zo op deze manier met panzerhaubitsen en F-16's een plek bombarderen waar ook niet fatsoenlijk gezien of dat de verkenners liepen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk niet weet wat je raakt. Ja, dat zei ik dus net, dat meneer Van Middelkoop juist heel eerlijk was in de uitzending. En dat ik dacht, oké, dus dat is niet helemaal goed gegaan. Zou je dan kunnen zeggen, meneer Van Middelkoop, dan houden we hierover op, hoor. Zo'n passieve woordvoeringslijn van Defensie te begrijpen is, maar als dan bijvoorbeeld een onderzoeksjournalistiek programma als Argos of een documentairemaker, als die dan kan, met details komt en bepaalde verhalen waar je niet onderuit kan, dat je dan maar beter eerlijk kan zijn en dat ook maar liever bent als zich daadwerkelijk iets heeft voorgedaan. Ja, met alle respect. Overigens, leuk om het Sino in de uitzending te zitten. Dat geeft me de gelegenheid om een compliment te maken voor zijn televisieuitzending deze week over de laatste Jood in Afghanistan. Dat programma heeft me zelfs ontroerd, Sinan. Dank je wel. Compliment. Maar nu naar de zaak zelf. Ja. De Australiërs hebben niet meegedaan. Die waren not amused over het geheel. Die waren wel kritisch. En kijk, het woord passieve woordvoeringslijn doet er op dit punt helemaal niet toe. Ik heb destijds, ik was een half jaar minister, of nee, twee maanden minister. Ja. Ik ben wel geschrokken van wat daar toen gebeurd is. De taskforce-commandant heeft een hele belangrijke strategische beslissing moeten nemen. En het was een behoorlijk dingetje om daar die panzerhaubitser in te zetten. Ja. En er kwam later ook vanuit Kabul, vanuit het hoofdkwartier daar, kwamen de vragen of dit geen schending was van fundamentele regels van oorlogsrecht. Nou, je kunt je voorstellen dat de minister van Defensie zich daar erg druk over maken. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft verder geen vervolging ingesteld. De NAVO in Brussel heeft geconcludeerd dat er geen regels waren geschonden. En onlangs, en mede als gevolg van de rapportage van Sinan, heeft natuurlijk ook de rechter in Nederland uitgesproken dat er sprake is geweest van een onrechtmatige daad. Ja. En dat er een aantal slachtoffers of nabestaanden een schadevergoeding moeten krijgen. Ja. Nou, dat vind ik prima. Ik heb overigens, ook toen er twijfels waren of hier wel volgens de regels was gehandeld, ik heb dat allemaal aan de Tweede Kamer gemeld. Ik was zelf Tweede Kamerlid geweest, dus ik weet hoe gevoelig het is om dat niet te doen. De Tweede Kamer heeft er zelfs geen woord over vuil gemaakt. En dat neem ik de Tweede Kamer nog altijd kwalijk. In 2021 vertrokken de Amerikanen als laatsten definitief uit Afghanistan. Nederland was al eerder weg. En deze week is het land weer eens, mag je maar zeggen, in het nieuws. Omdat de Taliban steeds verder de vrijheid inperkt. Nu mogen zelfs vrouwen niet meer werken voor ontwikkelingsorganisaties. Niet meer voor NGO's. Meneer Van Middelkoop, hoe kijk je dan terug op 20 jaar oorlog voeren tegen de Taliban? Waar heeft het toch allemaal toe geleid? Nou, de huidige situatie is natuurlijk vreselijk. Kijk, voor de periode waarin wij een verantwoordelijkheid droegen of een mandaat hadden, hebben onze militairen naar mijn overtuiging zeer zinvol werk gedaan. Uh-huh. Maar dat geeft nooit de garantie dat het daarna allemaal veel beter gaat. Ik was niet de enige die zeer verbaasd was hoe snel de veiligheidstroepen, politie en defensie van Afghanistan als het ware waren verdampt toen de Taliban weer naar richting Kabul oprukte. Dat is wel gebeurd. Dat is voor het land is dat natuurlijk afschuwelijk. Ik zal het niet ontkennen. Ja. Maar om binnenlands politieke redenen, in Nederland en in Amerika en ook in andere landen, zijn wij gestopt met die operatie in Afghanistan. Ja. En kennelijk is dat niet lang genoeg geweest. Sinan, hè, na die 20 jaar, wat moet dan je... Ja, alsof er een slotconclusie mogelijk is, dat is niet zo een tussenstand. Nou ja, je bent eigenlijk zonder plan dat land ingetrokken. En zonder plan ook weer weggegaan. En allerlei beloftes gedaan aan de vrouwen, aan de kinderen daar. Voor een betere toekomst en veiligheid en noem maar op. En uiteindelijk heb je deze mensen achtergelaten aan deze groep haatdragende criminele mensen. Want zo zie ik ze, die ook in de drugs zaten. En ik vind dat heel verdrietig. Mm-hmm. En dan durft ook nog een Joe Biden te zeggen: we waren daar niet voor nation building. Nee, we waren daar om pepernoten uit te delen. En ik vind dat verschrikkelijk. En het doet mij heel veel verdriet ook om te zien dat het land eigenlijk verder niet verder hebben geholpen, maar dat het nu eigenlijk achteruit is gegaan. En dat ze terug bij af zijn met deze mensen die sowieso geen respect hebben voor mensenrechten en laat staan voor vrouwenrechten. En dat doet mij heel veel pijn, ja. En dan moeten wij ook niet, en dat wil ik nog even gezegd hebben, raar opkijken als in dat deel van de wereld mensen het Westen als hypocriet zien. Namelijk wel een stap doen en de standaard hoog leggen van mensenrechten en good governance. En wij komen jullie helpen om vervolgens de sleutel over te dragen aan de Taliban. En die mensen uit te zwaaien. Het boek is nog niet gesloten. Wij gaan naar Srebrenica. En dat doen we met alweer een bekende stem. Een hele goede middag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Vandaag één onderwerp in Argos. De val van de Bosnische moslim-enclave Srebrenica in juli 1995. En de daarop volgende massamoord op duizenden mannelijke inwoners van die stad. De stem van Max van Wezel. Hij overleed 2 jaar geleden in april 2019. In september 2008 werd hij de nieuwe presentator van Argos. Het was een prachtige en opmerkelijke keuze. Hij was uiteindelijk de man in Den Haag. De parlementair journalist van Nederland. Het was een goede keuze. En Kees van der Bos, jij werd in diezelfde tijd de nieuwe eindredacteur. Dus een nieuwe koppel aan het bewind. We gaan het inderdaad hebben over Srebrenica. Maar daarvoor willen we toch ook nog één keer die andere stem laten horen. Meneer Van Middelkoop noemde hem al even. Jouw voorganger Kees Gerard Legebeke. Nou, kijken we in een diepe kuil. Beneden in de kuil zijn mensen bezig. Ik denk dat de kuil wel 4 meter diep is. En nu zie ik menselijke resten. Botten, beenderen, die hier uit de grond worden gehaald. Die worden door mensen die handschoenen aan hebben uit de klei gepeuterd. Lijkt het wel. En overal op de bodem van de kuil zie je plastic. Blijkbaar zijn die lichamen in plastic verpakt en toen hier in de grond verstopt. Dus heel diep verstopt. Een aantal mensen hebben nu een groot stuk plastic iets verder omhoog gedragen en daar uit het materiaal wat erin ligt selecteert men. Selecteren ze de botten. Er hangt hier ook een speciale stank. Dat was Gerard Legebeke in 2003 bij de herbegrafenis van de doden van Srebrenica. Gerard overleed in 2008. Meneer Van Middelkoop, u bent nog met Gerard op reis geweest toen u in de Tweede Kamer zat, hè, naar Srebrenica. Herinneringen aan? Zeker. Deze reportage van Gerard heeft ook te maken met de opening van de grote begraafplaats in Potocari. Hè, dat is het andere dorpje naast Srebrenica. Ja. Door de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Die destijds als eerste commando heeft gegeven om de Serven te bombarderen. Dus hij was daar zeer populair. Ik herinner me deze muziek. Het was zeer indrukwekkend. Het ging door merg en been. En er werden toen een heleboel mensen herbegraven, die natuurlijk eerder al begraven waren, maar nu op die officiële begraafplaats. Ik ben er later nog 2 keer geweest. 1 keer ook als minister, als afvaardige van de Nederlandse regering. Het is inmiddels een hele mooie plek geworden, maar indrukwekkend ook. Maar ja, er staan duizenden symbolen van vermoorde Bosniërs. Ja, meneer Van Middelkoop. Wij gaan verder hier over Srebrenica. Ik wil u ontzettend bedanken voor uw bijdrage. En u een buitengewoon mooi en vooral rustige jaarwisseling toewensen. Ja, dank je zeer. Jullie een goed programma verder en sterkte de komende 15 jaar. Misschien wel 30, wie weet. Heel erg hartelijk bedankt. Dank u wel. Oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Ja, Srebrenica. Dat is eigenlijk een constante lijn in Argos. Het onderzoekswerk waar Gerard Legebeke eigenlijk het meest trots op was. Argos heeft meer dan 50 uitzendingen over Srebrenica en alles wat daarna gebeurde gemaakt. Het was dan ook een verschrikkelijke gebeurtenis. De grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 8000 moslims vermoord door de Bosnische Serviërs in 1995... bij hun vlucht uit de enclave. En een van de mannen die vluchtte was Iljat Pilav, een chirurg. Hij was een van de mensen die die tocht des doods overleefde. In juni 2015, Huub, 2015 was het, maakte jij samen met Bart Nijpels de film Waarom Srebrenica moest vallen. En in het begin van die documentaire zit een ontmoeting met Pilav, met oud-minister Joris Voorhoeven. Die minister van Defensie was in 1995 toen die enclave viel. Bosniërs spreken over de mars van de dood, omdat tijdens die tocht door deze bergen duizenden mensen werden vermoord. De arts en de oud-minister. Ze ontmoeten elkaar aan de rand van de Bosnische hoofdstad Sarajevo, waar Pilav nu werkt als chirurg. Ze praten over 20 jaar geleden en de vragen die hem beiden sinds de julidagen van 1995 nog altijd bezighouden. Waar zou het lukken? Uw beslissing om hierheen te komen, om de waarheid te achterhalen, raakt me diep. Ik wil u daarvoor bedanken. Ik vind dat dat mijn plicht is om naar de antwoorden te blijven zoeken waarom dit zo afgrijzelijk is misgelopen. Het is me duidelijk wie de genocide heeft gepleegd en wie hem heeft gepland. De vraag blijft alleen door wie, wanneer en waar de beslissing is genomen om dit te laten gebeuren. U hoorde de vertaling van de ondertitels in de film, de woorden van Pilav, en die hebben wij later ingesproken. Ingesproken door Kees van den Bos, overigens. Bart Nijpels, als het goed is, hebben wij jou aan de telefoon. Dat heb je. Hi, dag Bart. Jij maakte deze film samen met Huub en jij kende Iljat Pilav goed. Is dit een van de belangrijkste momenten uit de film? Ja, dat is het zeker. Ik kende Pilav vanaf 1995, een aantal weken na de val van Srebrenica, toen hij, zeg maar, door die mars van de dood waar het even over ging net, die maakte hij met 15.000, ruim 15.000 anderen vanuit Srebrenica richting Tuzla. En toen ik hem voor het eerst ontmoette, was dat in Tuzla. Toen was hij daar net aangekomen eigenlijk, zwaar vermagerd. En deed ook getuigen van die mars en vertelde over de horror die tijdens die mars plaatsvond. Daar zijn de meeste van die 8000 mensen zijn daar tijdens die mars vermoord. En ja, hij stelde op zijn beurt allerlei vragen over waarom dit had kunnen gebeuren, hoe dit had kunnen gebeuren. Mm-hmm. En waarom de internationale gemeenschap niet had ingegrepen. Die vragen, die waren voor mij destijds ook eigenlijk wel het startpunt van mijn journalistieke speurtocht, zeg maar. Ja. Dit is een heel belangrijk moment. Wat zou je het meest, ja, misschien is het wel hetzelfde, maar het meest bijzondere uiteindelijk van jullie film willen noemen? Ja, dat was dit wel. Op menselijk niveau zeker. Want je ziet twee mannen die eigenlijk een leven lang gekweld worden door dezelfde vragen. Namelijk, ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom heeft niemand ingegrepen? Huub, zou jij kunnen vertellen hoe jij en Bart, en daarvoor natuurlijk ook met Gerard, in deze richting bent gaan zoeken? Dat begon eigenlijk in 2001 met een tip die ik kreeg van iemand die bij de VN gewerkt had, op het hoofdkwartier in New York. En daaruit bleek dat er wel degelijk voorkennis was geweest. Ook bij de VN in New York. Want daar, eventjes kort, dan kan je daar nou nog verder vertellen. Ja. Maar daar ging het. Dat werd eigenlijk altijd gezegd. Ja. Dit heeft kunnen gebeuren omdat er absoluut niet voldoende voorkennis was of geen voorkennis bij de inlichtingendiensten van de meest belangrijke landen, namelijk de Verenigde Staten, maar ook Duitsland, Frankrijk. Dus dat ze niet hadden kunnen handelen. Dat was het excuus. Dat was de conclusie van het NIOT-rapport. Ja. En door eigen bronnen die ik had, maar ook een journalist in Duitsland waar ik mee bevriend ben, al heel lang, Andreas Zumach, die bericht had over voorkennis van de CIA. Had ik meteen zoiets van dat die conclusie van het NIOT-rapport, die klopt niet. En ik heb me daar helemaal in vastgebeten. Afhankelijk samen met Gerard. We hebben daar in totaal, geloof ik wel, 20 August-uitzendingen over gemaakt. Waarbij we elke keer weer kleine puzzelstukjes vonden van die dat ter discussie stelden. Die aantoonden, er was toch wel degelijk voorkennis. Kennis genoeg. En in 2013 werden er ineens door de CIA meer dan 300 documenten in Amerika vrijgegeven. En dat was eigenlijk de aanleiding waardoor ik ook Bart benaderd heb en gezegd heb, zullen wij niet samen een keer een film gaan maken op basis van die nieuwe documenten en over deze vraagstelling van, was het echt zo dat men niet wist dat die aanval er zou komen en dat er dan zoveel mensen zouden worden vermoord? Mm-hmm. Daar hebben we toen die film over gemaakt. Ja. En ook dit jaar, dat is ook bijzonder, nu 2022, is er nog van alles gebeurd, nog steeds naar aanleiding van die film en jullie zoektocht en al die puzzelstukjes die uiteindelijk toch echt in elkaar vielen? Naar aanleiding van die film ben ik in contact gekomen, of die heeft contact met mij opgenomen, met Sir Geoffrey Nice, een professor uit Engeland, die was hoofdaanklager in het proces tegen Slobodan Milosevic bij het Joegoslavië-tribunaal. Die had geprobeerd allerlei bewijzen te vinden en die vond in onze film eigenlijk bewijzen waar hij zelf ook naar op zoek was geweest, die hij nooit gekregen had. En die heeft mij toen benaderd. Die heeft eigenlijk naar aanleiding van onze film een groep, internationale groep samengebracht afgelopen zomer in Sarajevo. Bestaande uit 20 mensen, allemaal sleutelfiguren uit die tijd. Top diplomaten, oud-ministers, voormalige premier, de hoogste militair in Bosnië, een voormalige voorzitter van de VN-veiligheidsraad en 3 journalisten. We zijn met z'n allen bij elkaar geweest, 2 dagen lang in een hotel in Sarajevo afgelopen zomer, om eigenlijk een soort plan te maken van hoe kunnen we de dingen die nog steeds niet opgehelderd zijn, waar nog steeds documenten over bestaan in verschillende hoofdsteden die nog achter kluizen liggen, nooit openbaar geworden zijn, hoe kunnen we druk uitoefenen om dat ook in het openbaar te krijgen. Om dat openbaar te maken. Hadden wij een fragmentje van deze meneer Nice met zo'n mooie naam? Ja, laten we even luisteren. The massacre at Srebrenica, genocide if it was, in July 1995... was Europe's worst massacre since World War II. The next document, for those of you interested, that is absolutely essential viewing, is a film called Why Srebrenica Had to Fall by Dutch documentary filmmaker Huub Jasper, based on documents released for not very clear reasons by the Clinton Library. En Bart Nijpels, laten we die niet vergeten. Bart, aan de telefoon, ook jouw film. Je bent dichtbij, hè? Wanneer kan het boek dicht, als een boek over zoiets vreselijks ooit dicht kan? Maar komt er een moment waarop jij zegt, nu weet ik genoeg? Ik kan me daar nauwelijks iets bij voorstellen. Het bizarre is overigens, als je die vraag stelt, dat het NIOT heeft weer onderzoek gedaan naar aanleiding van onze film en kwam in 2016 met een aanvullend rapport daarover. En stelt dan, ondanks de wetenschap dat een groot deel van de documenten uit die periode in 95 niet is vrijgegeven, hè, dus die kunnen allerlei dingen, daar kan van alles in staan, concluderen ze eigenlijk hetzelfde als in 2002, namelijk, ja jongens, dit was het wel zo'n beetje. En daar neemt vreemd genoeg ook ons parlement en ook de regering nemen daar allemaal genoeg mee. Met andere woorden, niemand maakt een vuist, slaapt met de vuist op tafel in Amerika met name, om te zeggen, jongens, de rest van die documenten moet worden vrijgegeven. Want daar staat er staan zeer belangrijke zaken mogelijk in. Ja. Over een nogal cruciale gebeurtenis in de Europese geschiedenis. Mm-hmm. En dan druk ik het zachtjes uit. Ja. Bart, dankjewel, Bart Nijpels. Ik hoor het boek is nog lang niet dicht. we zullen het volgen. Het is vast niet de laatste keer dat we hierover hebben gehoord. Dankjewel, tot zover. U luistert naar een jubileumuitzending van Argos. Argos bestaat 30 jaar en aan de hand van een paar voorbeelden kijken wij naar de impact van het onderzoeksjournalistieke werk van de redactie. We gaan naar gifcontainers, iets heel anders. Ja, dat kun je wel zeggen. Zei Kees van der Bossen al, want die gaan we nu horen. De uitzendingen van Argos hebben nogal invloed, dat is tot nu toe wel duidelijk. Maar soms gaat het dan ineens heel anders. We gaan het dus hebben over gifcontainers en dat is een verrassend voorbeeld, want door de serie die uitzendingen die Argos daaraan wijden, is de controle op die gifcontainers minder geworden. Ja. Kees, toch? Hoe kan dit nou? Laten Hoe kan nou zoiets? Laten we eerst even luisteren. Laten dan weten we waar we het over hebben. Ja. De beddenreus roept een partij matrassen terug nadat in de Rotterdamse haven een nieuwe partij van hetzelfde type besmet bleek met een insecticide. De matrassen zijn in aanraking gekomen met bestrijdingsmiddelen, doordat in de zeecontainers waarmee ze uit China kwamen gif is gespoten. En dat is gedaan om ongedierte te bestrijden. Maar de concentraties gif zijn zo hoog dat ze kanker kunnen veroorzaken. Dat meldde het radioprogramma Argos vandaag. Er komen ieder jaar tienduizenden containers Nederland binnen die bij opening gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Voor het transport zijn ze behandeld met bestrijdingsmiddelen tegen insecten uit Afrika en Azië. In Hardingsveld, Giessendam, raakten twee werknemers ernstig ziek nadat ze een container met glas hadden geopend, onthulde het VPRO-radioprogramma Argos vanmorgen. Ja, het gaat dus om gif in containers, Kees. Lijkt ja. mij een duidelijk verhaal. Hoe komt dat gif erin overigens? Dat komt erin omdat de spullen in die containers in de regel op pallets, houten pallets, staan. En de Europese Unie wil niet dat daar bepaalde torretjes of beestjes in die pallets vanuit China naar Nederland, naar Europa komen. En daarom wordt China verplicht om die pallets te ontgiften. Dat doen ze meestal met methylbromide, maar dat doen ze ook met allerlei andere middelen. En dan zijn er ook nog eens een keer bijvoorbeeld schoenen zijn berucht. Die worden in China gemaakt voor een deel. En daar zitten allerlei gassen in, toluene, benzene, die dan ontluchten als ze in die container zitten. Maar om maar meteen, want het is wel grappig hoe je het inleidt, om maar meteen het verhaal te vertellen. Kijk, ja. aan de ene kant, droom wat hier gebeurde, 2007, 2008, een aantal uitzendingen. Als journalist ben je heel tevreden als er een kamervragen komen. In dit geval kwam er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Die leidde uiteindelijk zelfs tot een motie die unaniem aangenomen is door de Kamer, die de minister verplicht om 1000 containers per jaar te controleren. Want we hebben het hier over een groot probleem. Mm-hmm. En vervolgens, in de jaren daarna, te moeten constateren dat de minister of de politiek, ja, en hoe dat precies, wie daarachter zit, ik heb er wel vermoedens over, maar dat kan ik niet aantonen. Maar in elk geval, het eind van het liedje is dat de betrokken ambtenaar en de betrokken die erop zat, die is overgeplaatst naar een andere plek. De betrokken inspectie is zelfs helemaal opgeheven. Het zal niet misschien alleen hierom zijn, maar is opgegaan in een viertal andere inspecties. Dus er zijn veel meer mensen met dit probleem bezig. Het is waanzinnig, want dan denk je, oké, ik heb dit losgemaakt, ik heb het kunnen bewijzen, kamerbrede motie, er gaat ja. wat gebeuren. En dan gebeurt dus daadwerkelijk het exact tegenovergestelde. Ja, ja. En vervolgens ga jij met pensioen. Dat begrijp ik al helemaal niet. Waarom ben je niet nog steeds woedend bezig om dit uit te zoeken? Nou, ik heb na mijn pensioen ook nog één uitzending erover gemaakt. Ja. En dat was toen naar aanleiding van een mail die ik kreeg van Pieter van Vollenhoven. Misschien moeten we daar even naar luisteren. Oké. Okay. Hooggeachte heer Van der Bos. Binnenkort doe ik via de Stichting Maatschappij en Veiligheid een brief toekomen met een verzoek. Ik zou het een hoge mate waarderen als u, gelet op uw opgedane ervaringen, op mijn vraag zou willen en kunnen reageren. Met gevoelens van de meeste hoogachting en met een hartelijk groet, Pieter van Vollenhoven. Nou, kijk eens, ik hou van kritische onderzoeksjournalisten. En ik had het gevoel, en dat geldt ook wel voor andere journalisten, dat ze met de problematiek die ik aansnee in mijn brief wel in hun leven zijn geconfronteerd. Dus als ik zeg, ik heb een kritische waakhond nodig voor de veiligheid om het gesjoemel met de regels te bestrijden, ja, dan kunnen zich vele journalisten toch op aangesproken voelen, omdat ze die problematiek zelf aan de lijf hebben ondervonden. Uw verhaal vond ik natuurlijk een typisch voorbeeld hoe het in de maatschappij vergaat met dat gesjoemel, met de regels. Nou, als je dat zo ziet en je denkt ook nog aan de zinnen dat de veiligheid een kerntaak van de overheid is. Het is een kerntaak van de overheid om haar burgers te de veiligheid te waarborgen en te garanderen. Nou, dan zie je toch wel hier, bij uw voorbeeld, dat er ontzettend veel mis is. Tot zover dus Pieter van Vollenhoven in jouw uitzending uit 2019, Kees. Dan zou je denken, niet mis. Gesjoemel met de regels. Kerntaak van de overheid is om de veiligheid van de burgers te garanderen. En nu? Nou ja, wat ook, nog één ding wat ik er nog bij wil vertellen is, je kunt je ook afvragen, wat hebben wij daar nou voor last van? Hè? Als consument. Als consument. Nou ja, schoenen. Ik keek net al angstig. Ja. Schoenen, matrassen, ja. Me dunkt. Ja. Ja, nou, dat was in 2000... ben ik even kijken. 2009, geloof ik. Nou, ik had het luistert ook niet zo. Nou, was er een uitzending van Nova, de voorloper van Nieuwsuur. En die waren op het spoor gekomen. Dat was, vond ik eigenlijk heel goed dat zij dat gedaan hadden. Van twee mensen die ziek geworden waren en die allerlei dokters afliepen, de huisarts, de neuroloog, de fysiotherapeut, totdat hun moeder erachter kwam dat ze allebei een nieuw matras hadden aangeschaft en dat daarna die klachten begonnen waren. Nou, je snapt het, matrassen de deur uitgedaan, klachten weg. En dat is heel spectaculair, omdat in de regel dit soort klachten, nou, je hebt het over jouw schoenen, als jij nou vanavond hoofdpijn hebt, dan denk je misschien, ik heb vanmiddag wat te geconcentreerd hier zitten presenteren, maar dan denk je niet aan je schoenen. Nee. Dus het is heel moeilijk om die klachten goed te herleiden. En daarvoor moet je goed onderzoek doen. En dat moet je willen. En, wil jij dat nog? Ja, ik zou dat nog wel willen, maar het is, we hebben echt alles gedaan, zoals we dat bij Argos dan doen. We hebben er 12 uitzendingen over gemaakt. Kijk, als journalist kun je de wereld beschrijven. Maar je kan hem niet veranderen. Nee, en je kan ook niet ineens naar je pensioen zeggen, weet je wat, ik schoon me om, nu word ik inspecteur daar ineens. Dat gaat ook weer niet. Nou, dat je zou kunnen, maar ze nemen me niet aan, ben ik bang. Nee, een duister verleden, wat hem betreft althans. Nou ja, wie weet wordt het nog eens opgepikt. Dankjewel, Kees. En wij gaan verder met het laatste voorbeeld over impact van Argos-uitzendingen. En dan gaan we het hebben over Lost in Europe. We beginnen met een fragment. Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Wat gebeurt er met Vietnamese kinderen die verdwijnen uit de beschermde asielopvang? Gemiddeld 1 keer per maand loopt zo'n kind een AZC uit, bestemming onbekend. Dat lijkt het allemaal klinken alsof ze vrijwillig vertrekken. Maar wat wij hebben ontdekt is dat er echt grote druk op zit van criminele netwerken. We hoorden hier eventjes de stem van Sanne Terlinge, tot vorig jaar redacteur bij Argos. En hier in de studio zit Geesje van Haren. Hartelijk welkom, Geesje. Dankjewel. Hoofdredacteur van Verspers. En samen met Sanne heb jij het project Lost in Europe opgezet. Vertel even wat voor project het is. Ja, Lost in Europe is een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. En we onderzoeken hoe het mogelijk is dat dus duizenden vluchtelingen en migrantenkinderen verdwijnen na registratie in Europa. Mm-hmm. Het is niet zo dat we die kinderen zelf gaan zoeken, maar we willen vooral de onderzoeksjournalistiek verbeteren op het gebied van trauma, migratie, mensenhandel en Europese regelgeving. Dat hebben we 5 jaar geleden opgezet en we werken nu met 29 journalisten in 14 Europese. Zo, dat heeft goed om zich heen gegrepen, dat is goed gegroeid. Jullie eerste grote onthulling, wat dit project betreft, dat was in Argos in maart 2019. Toen onthulden jullie dat er in 5 jaar tijd 60 Vietnamese kinderen zijn verdwenen uit de beschermde opvang. Er is een fragment, gaan we even naar luisteren. Daarin vertellen Liberte en Dominique, twee medewerksters van de beschermde opvang, over hun werk. Ze zei letterlijk, het jongste zusje, ik kwam hier binnen als afval en jullie als mentoren hebben mij opgeraapt en weer een mens van mij gemaakt. Nou, dat raakte mij zo erg. Ik denk van ja, en daarom doe ik dit werk. Kunt u dus iets vertellen over de achtergrond van deze zusjes? Hoe ze bij jullie terecht zijn gekomen? Dit zijn echt slachtoffers mensenhandel. Zijn echt uit de prostitutie gehaald. En toen zijn ze bij ons gebracht. Na maanden, jaren zwerven. En misbruik. Hoe oud zijn ze nu? 15 en 17, ja. Hebben alle meisjes die hier wonen zo'n achtergrond? Nee, de meeste wel. Dat zijn echt slachtoffers mensenhandel die uit de prostitutie komen. Maar we hebben ook orgaandonoren, dwangarbeid, moderne slavernij heet dat dan. Die hebben wij ook in de opvang. Zijn al die jongeren hier dan terechtgekomen, zijn die ook blij dat ze hier dan door jullie worden opgevangen? Nee. Ja, de mensen die hun aan het uitbuiten waren, de mensenhandelaren, die zijn naar hun op zoek. En wij verbreken elk contact op dat moment. Ja. En daarvan raken ze in paniek. Tja, die jongeren zouden dus, zou je denken, blij zijn met die opvang. Maar er is voornamelijk paniek. En ze proberen zelfs misschien wel om weg te komen. Dit lijkt me ontzettend moeilijk. Zeker, dat is ook moeilijk. Maar ja, wat we hebben gezien is dat die kinderen die in de beschermde opvang toen zaten, dus de dingen die in de uitzending werden genoemd bij Argos, dat kwam ook voor bij Nigeriaanse tieners en Noord-Afrikaanse tieners. En die blijven maar onder druk gezet worden om weg te lopen. Ze zijn door hun reis naar Europa toe in contact gekomen met netwerken die hen blijven achtervolgen en bedreigen. En ook door hun eigen familie worden ze onder druk gezet. En aan dat weglopen kan je zelf niks doen. Dat kunnen de opvangcentra in Nederland kunnen ze niet opsluiten. Dat wordt ook vaak gezegd bij de Tweede Kamer. Wordt vaak gezegd dat dat zou moeten kunnen, maar dat het niet kan? Nou, dat het niet kan, ja. Het is geen gesloten inrichting. Maar er wordt ook niet gebrainstormd over de achterliggende factoren, wat je daaraan zou kunnen doen. Ik heb begrepen dat Europol nu zelfs een speciale Vietnamese werkgroep heeft. Zou dat allemaal komen door jullie onderzoek, denk je? Nou, dat zoveel impact hebben we nou ook weer niet. Het zouden we graag willen. We hebben wel heel veel media-aandacht. We hebben echt wereldnieuws gemaakt. Tot in The Guardian daarmee. En er is kamerbrede oproep geweest tot onderzoek bij het expertisecentrum. Ook voor mensensmokkel en mensenhandel. Die de opdracht hebben gekregen om de vermissing van de Vietnamezen vooral te onderzoeken. En de link ook met mensensmokkel en mensenhandel natuurlijk. Ja. Maar wat het meest trieste oorzaak van dat bij Europol nu bestaat, is toch oktober 2019, waarin er 39 Vietnamese migranten omgekomen waren in Essex, in een koeltruck. Daar zijn we toen met ons eigen team ook helemaal opgedoken met Lost in Europe in België en in Duitsland. En daar ontdekten we, voor Argos vooral, dat er twee jongens van 17, Quinn en Yu, zijn omgekomen ook. En dat die ook in Nederland waren. En de Belgische onderzoeksjournalisten hebben ook gekeken van, want die zijn dus via Duitsland naar Nederland in de beschermde opvang geweest. En toen naar België doorgetransporteerd. En vandaar naar Engeland kwamen. Ja. Huub, jij was ook betrokken bij dit onderzoek. Dit speelde zich dus allemaal af al eerder, 2019 dus. Mm-hmm. Maar daar is ook weer onlangs nieuws over gekomen. Ja, wij hadden dus zelf ontdekt dat twee van die mensen, hè, minderjarigen waren die in Nederland in een beschermde opvang gezeten hebben. Maar een paar weken geleden is er in België een officieel rapport uitgekomen van een Belgische overheidsorganisatie, Miria. En die hebben opgeschreven dat 38 van de 39 slachtoffers van het Essex-drama, van die doden, dat uit een vergelijking van vingerafdrukken gebleken is dat die door Nederland zijn gekend ook. Dat was nieuw. Hoeveel van de? 38 van de 39. Betekent dus dat een Nederlandse overheidsorganisatie kennelijk over de vingerafdrukken van deze mensen beschikt. Hoe dat precies zit, dat weten we niet. Dat zou kunnen gaan ook dat er mensen misschien door grenscontroles, door de marechaussee zijn aangehouden, vingerafdrukken zijn genomen, het land weer uitgezet zijn. Maar ook dat was een detail. Hè? Dus die betrokkenheid van Nederland ook bij die Vietnamese mensensmokkelaar en ook bij dat drama in Essex is kennelijk veel groter dan we tot nu toe wisten. Ja. Dat was dit jaar, wat nu bijna achter de rug is, Geesje. Ja. Wat zijn de plannen, voor zover je dat al weet en daar iets over wil vertellen, voor het komende jaar? Ja, als het om dit project gaat, hè? Ja, ik kan één onderzoek kan ik al toelichten. We hebben net subsidie ook gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, waarbij we met de regionale media gaan onderzoeken hoe veilig jongeren zijn in de Nederlandse asielcentra. Er zijn allerlei meldingen vanuit die centra over mensen die jongeren lastigvallen. En soms zit daar niks bij, maar het zitten ook mensen tussen die misbruik van hen willen maken. En dus weer netwerken die hen onder druk zetten om hun schulden af te betalen van de reis. Daarmee starten we nu in Nederland in 2023. Okay. En daarna gaan we internationaal dat doen. Dus we kijken ook naar de opvang in de andere landen. Okay. Nou, heel veel succes. We zullen het in Argos ongetwijfeld horen, Geesje van Haren. We zijn bijna aan het slot. Ik wilde nog eventjes, voor zover dat kan. Jawel, dat kan nog wel even. Sinan, eerst aan jou vragen. Als je nou kijkt, hè, we hebben natuurlijk maar ongeveer 50 minuten nu wat dingen kunnen bekijken en over de impact van het werk. Ben je overal tevreden over de impact van jouw eigen, van het onderzoeksjournalistieke werk wat je doet? Natuurlijk zal je nooit in één keer de wereld verbeteren, dat begrijp ik. Maar ben je overal tevreden of zit hier een gefrustreerd mens? Nou, nee, ik ben niet gefrustreerd. Maar het is soms wel dat je, als je uitzending maakt... en ik heb 6 seizoenen bij Zembla gewerkt... dat je wel denkt van jammer dat het af en toe zo weinig impact heeft. Dus het komt niet verder dan een paar kamervragen. En er is zeg maar in de publieke opinie een beetje ophef. Ja. En daarna gaat het weer liggen. Maar als we overall kijken naar een programma als Argos... maar ook eerder Reporter of Zembla... zijn er echt wel uitzendingen die wel heel veel impact hebben gehad. En dingen hebben veranderd ook. En ja, daar moeten we vooral naar kijken. Kees van der Bos? Nee, ik ben ook, ondanks dat mijn voorbeeld daar wel toe zou kunnen leiden... Oh ja, de gifcontainers wil je, maar dat is nog niet klaar. Nee, zo, dat gaat allemaal nog veranderen. En we hebben Pieter van Vollenhoven maar weer even laten horen. Dan misschien gaat het land weer op stelten, je weet het maar niet. Nee, ik ben eigenlijk wel trots op met name de onderzoeksjournalistiek... maar ook met name Argos, op het feit dat we, als we een dossier aanpakken... dat bijvoorbeeld de gifcontainers, maar ook Srebrenica of Afghanistan... dat we dat dan altijd heel langdurig en heel zorgvuldig... doen. Kijk, over Srebrenica alleen al hebben we van die 30 jaar... hebben we meer dan 1 jaar uitgezonden. Ja, ja. Zoveel uitzendingen. Lange adem. Lange adem. En dat doen we altijd ook wel in nauw contact met degene... over wie we uitzenden. Dus degene, kijk, Eimert van Middelkoop is toch altijd weer blij... als die gebeld wordt, dat hij ook in het 30-jarig jubileum... Maar voor Voorhoeven, ook oud-minister van Defensie, geldt een beetje hetzelfde. Ja, men werkt ook wel mee dan. Ja. En je moet natuurlijk, dat is wel een beetje de makker van onderzoeksjournalistiek. Je wilt eigenlijk, er is ontzettend veel fout in de wereld... en dat zou je heel graag willen veranderen. Ik weet niet of je dan de journalistiek in moet gaan. Wat zou je dan moeten doen? God worden? Ja, dat is een goed missie. Oh ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Huub, Jaspers, nog steeds werkzaam. Als ik besef dat mijn rol vooral is aan waarheidsvinding te doen... en feiten boven water te krijgen, dan ben ik zeker niet gefrustreerd. Hè? Je doet het wel met het idee dat je misstanden aan de kaak stelt... en in de hoop ook dat dat dan opgelost wordt. Maar dat is niet onze rol. Onze rol is toch eigenlijk gewoon de feiten aandragen. En dan is het aan anderen om daar iets mee te doen. Mm-hmm. En als ik kijk wat bijvoorbeeld ons Srebrenica werk heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving over deze enorme oorlogsmisdaad, dan ben ik daar wel tevreden over. En als ik kijk naar Lost in Europe, nadat wij onthuld hadden dat er 60 kinderen in Nederland verdwenen waren, zijn onze Duitse collega's in Duitsland onderzoek gaan doen, ook geïnspireerd door ons onderzoek, en kwamen erachter dat er alleen in Berlijn meer dan 400 kinderen in een periode van een paar jaar uit de beschermde opvang verdwenen waren. Dus we hebben wel, denk ik, een belangrijke aanzet. Die soortgelijks was er in België ook een belangrijke aanzet gegeven om dit soort misstanden boven water te krijgen. Oké. Okay. Ik wilde jullie allemaal danken, gasten hier in de studio. Kees van der Bos, Huub Jaspers, Sinan Kan en Geesje van Haren. Jullie alle 4, Kees ook hoor, nog. Succes wensen met alles wat jullie misschien wel de komende 30 jaar nog aan gaan pakken. U hoorde namelijk een jubileumuitzending van Argos, wat 30 jaar bestond. En aan de hand van een aantal voorbeelden hebben we proberen te laten zien in hoeverre dit soort onderzoeksjournalistieke werk ook daadwerkelijk impact heeft. Natuurlijk ook dank aan Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie, die meedeed via een lijn. En Bart Nijpels, filmmaker over misstanden in Afghanistan. Wellicht begaan door het Nederlandse leger. Hij was aan de telefoon. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer, want we houden niet op na 30 jaar. En zometeen kunt u luisteren naar de publieke tribune. Koen Verbraak is dan in gesprek met, en dat zal u misschien niet verbazen op een oudjaarsdag, Freek de Jonge. Ik wens u allemaal een mooie jaarwisseling, een goed 2023. En wij spitten verder. NPO Radio 1 luistert naar jou. Nou, dat wordt hier even georganiseerd. Dat is dat machtige net. Vanaf 1 januari reizen we door het land om van jou te horen wat meer aandacht verdient op NPO Radio 1. Luister morgen mee met Roos Abelman. Hoe doe je dat nou goed? Dat is eigenlijk de vraag die we hier op tafel leggen. We duiken het nieuwe jaar in op het strand van Scheveningen. Je hoort verslaggevers uit alle provincies. En natuurlijk willen we vooral horen wat er bij jou speelt. Daar heerst hier wel een grote saamhorigheid. Dat je voor elkaar wat over hebt. Vind ik echt heel fijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. De aftrap, morgen om 11 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak?